NPO Radio 1. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. We beginnen met een spookrijdersbericht. Rijdt u op de A1 Hengelo richting de Duitse grens, dan komt u tussen Hengelo-Noord en Oldenzaal-Zuid een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A1 Hengelo richting de Duitse grens, dan komt u tussen Hengelo-Noord en Oldenzaal-Zuid een spookrijder tegen. Ander nieuws dan. 10 Oekraïense burgers zijn volgens president Zelensky terug in hun land na vrijlating door Rusland. Dit gebeurde na een gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne, waarbij beide landen elk 90 gevangenen vrijlieten, vooral militairen. Een van de burgers is een belangrijke leider van de Krim-Tataren, een etnische groep op de Krim. 2 priesters zijn ook vrijgelaten. Het Vaticaan heeft bij hun vrijlating bemiddeld. Gevangenenruil tussen de landen gebeurt vaak, maar de vrijlating van burgers is zeldzaam. De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn partij er vandaag van verzekerd dat hij niet twijfelt aan zichzelf en dat hij met hart en ziel gelooft dat hij deze baan aan kan. Biden zei dat op een campagnebijeenkomst naar aanleiding van het debat met Donald Trump gisteren. Daar raakte Biden soms de draad kwijt, kwam hij niet op woorden en maakte hij een vermoeide indruk. Het is nog onduidelijk wanneer de Starliner terugkeert naar de aarde. Technici hebben nog een paar weken nodig om de problemen met de raketten van de capsule te onderzoeken. De Starliner vertrok eerder deze maand naar het ruimtestation ISS met 2 ervaren astronauten aan boord. Het was de eerste keer dat een Boeing-ruimteschip met mensen werd gelanceerd. De astronauten zouden 8 dagen in het ISS blijven, maar de terugkeer werd door technische problemen vorige week uitgesteld. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar zo'n 11 graden. Morgen begint zonnig. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ja, voetbal of wielrennen? Dirk. Voetbal. Voetbal? Of zeg je dat nu omdat je nu voetbal volgt in het land? Dat zou ermee kunnen hebben. Maar ik ben zelf ook jeugdtrainer voetbal. Ik heb een UEFA C-licentie en train ook echt Duitse jeugdteams. Dus ik heb gewoon meer met voetbal dan met wielrennen. Heb je ook Nederlandse jeugdteams getraind? Nee, nooit. Dus je kan het niet vergelijken. Klopt, ik ben er echt mee begonnen om dieper de Duitse samenleving in te duiken. Omdat je dan na 13 jaar op een gegeven moment merk je, ja, ben ik nou echt ergens onderdeel van? Ik blijf toch al die Nederlander. Dus toen dacht ik, oké, ik word gewoon actief. Ik ga bij de voetbalclub en ga me daar in onderdompelen. En wat merk je? Wat is typerend, denk je? Wat ik heb gemerkt is dat Duitsland nog veel meer kleurschakeringen kent dan ik voorheen had gedacht. Dus ik keek best wel zwart-wit naar Duitsers. Ze zijn altijd op tijd of ze zijn altijd heel erg netjes en goed georganiseerd. Dat is totaal niet het geval, maar je moet gewoon even wat verder kijken dan je neus lang is. Okay, ga ik naar de linkerflank? Wielrennen, voetbal? Ja, adel verplicht moet ik natuurlijk voor wielrennen zeggen. Ja. Maar als je heel diep in mijn hart kijkt, denk ik toch voetbal. Oh, toch voetbal. Ja. Thomas, jij toch wel dan wielrennen, of niet? Nou, ik moet wel zeggen dat ik 20 jaar gevoetbald heb. Oh. Maar ik ga nu gewoon, ook voor het evenwicht, gewoon heel hard wielrennen zeggen. Wielrennen, oké. Heb jij ook zo'n enorm mooi wielerverhaal? Zo'n heroïsch wielerverhaal? Over mezelf? Ja. Wel een paar. Heb je ook niet zo lang je de tijd hebt. Maar doe eens in het kort de meest heroïsche. Dat was denk ik op de Mont Ventoux in Frankrijk. In de weet je regio ook weer? Provence, sorry, ik kwam even niet op. Een hele hoge berg. En we stonden beneden en het was 20 graden. Dus we zeiden, we gaan lekker vandaag omhoog. Voor de eerste keer een heel grote kool gedaan. En we nemen niks mee, want het is extra gewicht. Dus al het geld ging eruit, extra jasjes gingen weg. Gewoon totaal kaal omhoog. En we kwamen boven en op een gegeven moment, ik was al heel erg aan het afzien, het was heel koud. En ik zag op een gegeven moment van die wolkjes uit mijn mond verdwijnen. Zag ik, het wordt wel, ik ben nu aan het inspannen, maar het wordt steeds kouder en kouder. En die wind stak daarop, is ook bekend daar. En toen kwam ik bovenop en er stonden de ijspegels aan het weerstation daar. En dan bleek het daar -5 te zijn. En toen moest ik afdalen. Maar ja, ik was zo koud dat ik mijn stuur niet meer vast kan houden. Dus ik zat zo met trillende handen en ik ging naar beneden. En dan ging heel snel 50, 60, 70. Maar ik kon niet meer sturen. Dus ik ben afgestapt. Ben ik eerst 4 kilometer gaan wandelen. Toen kwam ik in halverwege bij een restaurant. Ben ik naar binnen gestapt. Maar ik had geen geld mee. Dus ik kocht dan niks. Dus die mensen zeiden, wat kom je hier doen? Ik zei, ik ben zo koud. Ik moet echt opwarmen. En toen ging ik zitten zo bij een kacheltje. En er zat een ouderlijk echtpaar uit Frankrijk naast me. En die hebben mijn glas wijn toegestoken. Die heb ik opgedronken. En toen had ik weer de kracht, maar ook de warmte in mijn lijf om toch beneden te komen. Heroïs? Ja, nou, heroïs. Ik vind het wel stoer. Heroïs niet echt. Nee, ja, ik vind heroïs vind ik dat je dan nadenkt van... is het echt gebeurd of niet echt gebeurd? Dit is echt gebeurd. Ja, dit is echt gebeurd. Okay. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Ja, dit weekend start de Tour de France voor het eerst in Italië. In de eerste drie ritten een ode aan Italiaanse wielerhelden... als Fausto Coppi, Marco Pantani en Gino Bartali. En over die laatste hebben sportjournalist Thomas Seidsma... en oud-correspondent Jar van der Ploeg... een podcast gemaakt, Il Caso Bartali. En Dirk Marseille is hier, Duitsland-correspondent voor BNR... reist de 10 speelsteden af voor het EK voetbal, maar... en daarom is hij vooral hier, hij maakt ook de podcast Oosterburen. Oosterburen. Oosterburen. Oosterburen. Oosterburen, waarin we leren wat er echt speelt in ons buurland. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 249. Ja, Dirk, Thomas en Jarl, fijn dat jullie er zijn. Zijn jullie zelf ook podcastluisteraars? Wat luister jij, Dirk? Ik luister geen podcasts. Uit principe niet. Ik ben een nieuwsjunkie fan ja. En ik luister naar alles wat live is, wat nu gebeurt. Oh, ja? Is ja. Dat, stoort het je als het niet live is? Vind je dat vervelend van een podcast? Ja, dan denk ik van, ja, maar je kan het al nog ook gewoon nu zeggen. Maar er zijn toch ook mooie tijdloze dingen? Er zijn fantastisch tijdloze dingen. En dankzij de podcastgids ben ik weer op een aantal hele mooie podcasts gekomen. Want ik dacht, die moet ik eigenlijk ook luisteren. Oh, ja. Maar het zit gewoon niet in mijn, in mijn nieuwsconsumptie. En die van ons? En die van jullie... En die moest die luisteren, die, hè? Ik was gewoon even weg. Ik was gewoon even weg in Florence. En ik dacht, oh, ik moet naar Italië toe. Ja, precies. Kijk, dat had toch niet live gekund? Nee, dat had niet live gekund, mits ik door Rai ergens op een nieuwszender was gestoten. Dat, maar die kans is een stuk kleiner, klopt. En jou, luister jij podcast? Ja. Je was correspondent, hè? Ik was correspondent Italië tussen 2016 en 2021. Ik luister heel veel podcasts, maar ik ben een beetje een rare podcastluisteraar. Ik ben een slechte slaper namelijk. Oh. Dus ik moet voor het slapen gaan altijd een podcast luisteren. Maar dat is een heel moeilijke balans om te bewaken. Want als de podcast te interessant is, dan wil ik blijven luisteren. En dan val ik niet in slaap. Maar hij moet wel net interessant genoeg zijn om een beetje mijn gedachtenstroom tegen te houden. Dus ik luister daar heel veel voetbalpodcasts. Vandaar ook dat ik dan zei aan het begin dat ik me voor voetbal moet kiezen. Oh ja. Kijk niet zoveel wedstrijden, maar ik luister heel veel voetbalpodcasts. Dus, en wanneer vind je een voetbalpodcast een goede podcast? Nou ja, dus als ik ergens na een kwartier 20 minuten in slaap kan vallen. Klinkt een beetje oneerbiedig, maar ja, het spijt me. Thomas, van het wielrennen dus, een wielerpodcast? Ja, die luister ik best wel veel. Ja? Dat zijn ook veel analyses en gesprekken over wielrennen. En ik heb ook wel een paar verhalen in de podcast geluisterd. Oh ja. Maar dat is echt, dat komt uit de lucht vallen. En dan luister ik het in een dag en dan is het weer klaar. Nou ja, mijn favoriete wielerpodcast ever is nog steeds El Tarangu. Ja. Gaat natuurlijk niet echt over wielrennen alleen, maar meer over de waarheid. Ja. Nou, en dat is een mooi bruggetje. Want jullie hebben ook een podcast gemaakt waarin jullie op zoek zijn naar de waarheid. Hè? Ja, ja. Over Bartali, ik noemde hem al. Hij is een van de wielerhelden die wordt geëerd. Komend in die eerste drie ritten van de Tour de France. Kun je hem eens neerzetten? Wie was Bartali? Ja, dat kan ik doen. Dat is een wielrenner. We hebben het over de jaren 30 en 40. Het is op het moment, dat is wel goed voor de context... dat voetbal nog niet zo groot is als nu. Formule 1 bestaat nog niet. Dus wielrennen is op dat moment echt de sport. En zeker in Italië, waar ook iedereen is ook nog niet in bezit van een auto. Dus het vervoer is ook heel veel op de fiets. En iedereen kan fietsen. En op dat moment is hij... Gino Bartali, de fietsende monnik wordt hij genoemd. Een vroom katholiek. En die veegt met iedereen de vloer aan. Tot de oorlog uitbreekt. En dan is het een soort hiaat in zijn carrière eigenlijk. Waarin hij geen wedstrijden kan winnen. Dan komt hij na de oorlog komt hij terug. En dan heeft hij in één keer een hele grote tegenstander. Fausto Coppi, die je ook net noemde. Ja, en dat zijn een soort tegenpolen. Want Bartali is de vrome monnik. Die zit trouw thuis. Die gaat naar de kerk trouw. Die helpt andere mensen. En ook in zijn manier van fietsen is hij een beetje ouderwets. Hij gaat niet mee met de nieuwe trainingsmethodes. Doet gewoon lange ritten en denkt dat hij dan rustig beter wordt. En daartegenover staat Fausto Coppi. Een womanizer. Iemand die heel flitsend en spectaculair fietst. En dat zijn de twee grote uitdagers van elkaar. En dat daar ontstaan echt de grootste heroïsche, meer dan ik op de van toe verhalen over. Ja, in de jaren 40, 50 was dit echt de tweestrijd bijna in Italië. Ze stonden voor twee kampen in Italië. De mensen die meer op katholieke familiewaardes zich daartoe verhouden tegenover de mensen die richting de moderniteit wilden, de toekomst tegemoet. Die waren voor Coppi en het traditionele Italië was Bartali. Dus het was echt, denk aan de grote tegenstelling in de sport. Bij wijze van spreken Federer of Nadal, George Foreman tegen Mohammed Ali. Je was voor de een of voor de ander. Je was of voor Bartali of voor voor koppie. En dat dus in de allerbelangrijkste sport van dat moment. In ieder geval in Italië, maar eigenlijk in heel Europa. Nou ja, en dus ook iemand die de Tour heeft gewonnen, meermaals de Giro. Het was echt een grootheid in zijn tijd. En dan benadert Thomas jou van, nou, ik wil deze podcast gaan maken. Jouw eerste reactie horen we dan in de podcast. Vrij sceptisch. Ja, want het gaat dus eigenlijk nog een stapje verder. Want hij was dus al de grootste sportheld uit zijn tijd. Hij is in het jaar 2000 overleden. En een paar jaar later komt opeens een verhaal naar buiten dat hij tijdens de oorlog 800 Joden zou hebben geholpen. Dus zeg maar de Johan Cruijff van Italië blijkt ook nog eens de soldaat van Oranje van Italië te zijn. Nou, het is een gigantisch verhaal in Italië geworden waar iedereen over schrijft. En ik heb daar als correspondent, ik heb daar ook wel eens iets over geschreven. Je hebt de straten die naar hem vernoemd zijn, stambeelden. Je komt daar altijd mee te maken als je in Italië bent. En ik heb daarover geschreven, ik geloofde daarin. En op een gegeven moment stuurt Thomas mij een berichtje van, ja, ik heb een Italiaanse wetenschapper gesproken. Een man van 70, ik kon hem niet zo goed verstaan, want hij sprak geen Engels. Ik geen Italiaans. En die zegt volgens mij dat Bartoli toch geen oorlogsheld is. Dus ik dacht, nou oké, Thomas. Ik zeg het ook niet zo graag, maar ik heb wel gezegd van, Jarl, ik heb je nodig. Ja, hij had me nodig. Ik heb iemand nodig die Italiaans spreekt. Ik was heel sceptisch. Ik denk, oké, Thomas, dit is een van de grootste verhalen uit de Italiaanse contemporaine geschiedenis. En jij hebt één wetenschapper een beetje half gesproken. Die zegt dat het niet waar is en daar wil je een hele podcast over maken. Weet je, laat het gewoon proberen, maar ik heb er niet heel veel fiducie in. Een eerste fragment, want jullie beginpunt in die zoektocht van wat is er nou waar en wat is niet waar rondom Bartoli, begint bij collega, hè? Bert Wagendorp. Hoe groot was hij? Ja, supergroot. Ik vond het echt ongelooflijk. Ook door dit soort boekjes, die ik natuurlijk allemaal gelezen had. Dacht ik, ja, hier zit ik tegenover iets wat de menselijkheid bijna ontstijgt. Weet je wel? Een zo'n grote figuur. Dus als er toen iemand was geweest, of Bartoli zelf bij wijze van spreken, die zei van, ik heb in de oorlog trouwens ook nog een paar honderd Joden gegeten. Ja, dat was ik onmiddellijk gaan geloven. En ik was echt stupefair geweest. En ik zou dan ook, had ik een goed verhaal geweest, was ik de eerste geweest die dat had gemeld. Maar ik vrees nu achteraf dat Bartoli het zelf ook niet wist. Heb je eigenlijk ooit zelf getwijfeld aan dat verhaal? Nee. Toen het naar buiten kwam, ik weet niet wie dat geweest is. De eerste jaren van de 20 jaar geleden. Ja, zoiets, hè? Ja. Nee, nooit aan getwijfeld. Dit is zo groot. Het paste natuurlijk ook bij het beeld wat van hem bestond als een bovenmenselijke grootheid. Waarom is dat daarna erger geworden? Niet per se, want hij was natuurlijk ook hij werd meer gezien als een conservatieve zwarte katholiek. Hmm. Dus daar hoorde dat verhaal niet zo goed bij. Maar het is zo groot zo'n indrukwekkend verhaal dat je denkt, ja, dit gaat iemand niet verzinnen. Ilcazo Bartoli, even een fragment. Derek, kende jij Bartoli al? Nee, totaal niet. Nee. En ik heb wel het gevoel alsof ik er een soort van held bij heb. Want deze man, hoe die beschreven wordt, ja, ik denk dan ook van hoe perfect past het in het plaatje, gezien zijn achtergrond. En dat hij dan met, hè, dat hoor je dan later ook in de podcast, dat hij dan documenten vervoert van A naar B. Dus ja, het is eigenlijk het perfecte marketingverhaal, wat natuurlijk wat precies paste. Ja, want hoe zou hij al deze Joodse mensen hebben geholpen? Hij had dus een paar verzetsnetwerken tijdens de oorlog die ontstonden en ook aan de katholieke kerk gelieerd. En je had in Florence zaten veel Joden ondergedoken. Assisi ook, dat zijn twee steden die liggen ongeveer 200 kilometer uit elkaar, 180 kilometer, iets in die trant. En in Assisi was een illegale drukpers waar je documenten kon vervalsen. Dus heel veel Joden die in Florence woonden, die hadden nieuwe documenten nodig. Documenten waar niet op stond dat ze Joods waren, maar bijvoorbeeld katholieken met hun naam iets anders. Bartoli die ging met hun documenten, fietste die verstopte die in zijn zadel of onder zijn zadel in die pen, fietste die naar Assisi, daar leverde die hun documenten af, daar werden ze gedrukt, vervalst, en met de vervalste documenten fietste die weer terug, 180 kilometer. Nou, hij heeft deze oorlog 40 van dat soort ritjes gemaakt en dus 800 Joden ervoor gezorgd dat die niet gedeporteerd werden. Ja, want Thomas, wat was het moment dat jij dus, jij raakte dus in contact met een wetenschapper? Ja, Sarfatti, Michele Sarfatti. En die wetenschapper die zegt tegen jou van, nou, dit verhaal, dat klopt niet. Nee, dat het gekke is natuurlijk, of dat hij na zijn dood van Bartoli, die overlijdt in 2000, dan zijn er natuurlijk allemaal prachtige in memoriams worden er geschreven, maar er wordt niks over die oorlogsjaren geschreven. Tot er een paar jaar later, via een scriptie van een student, in één keer wordt beweerd, hij heeft die 800 Joden geholpen. En dan ontploft echt werkelijk alle media, alle kranten, alle tv-zenders, documentaires, boeken. Het is echt gewoon niet bij te houden, zoveel wordt erover geschreven. Want het verhaal wat allemaal heel mooi was, wordt nog mooier. Ja, het is natuurlijk wat net gezegd wordt. Het is prachtig, het past precies. Dus geen geschikte Fausto Coppi had dit nooit bij zich kunnen krijgen. En iedereen neemt het van elkaar over. En dat gaat zo snel dat ook bijna niemand het überhaupt de tijd krijgt om te twijfelen. Jarl is zelf schuldig aan de verspreiding van dit verhaal. En dan op een gegeven moment gaat de serieuze wetenschap zich ermee bemoeien. En die gaat kijken van, wacht eens even, van wat weten we uit die periode? Waar komt het vandaan? Hebben we documenten? Hebben we nabestaanden of andere mensen die dit hebben gezien? En wat hebben ze erover gezegd? Ja, en hij vindt, dat vertelde hij me dus in gebrekkig Engels / Italiaans. Van, ik kan niks vinden. Jullie? Is nieuwe informatie trouwens voor mij, hoor. Dat ik schuldig ben aan de verspreiding van dit verhaal. Maar goed dat de aap uit de mouw komt. Maar ik zie jou ook echt helemaal genieten, Derek. Dit is gewoon een mooi verhaal, hè? Nou ja, je zit vaak aan de keukentafel. Hè, met, je hebt een verteller in deze podcast. En deze beide heren die ondervragen. Maar dan heb je ook nog die Italiaanse professor met... Nou ja, ik denk dat toen je de stem van die man hoorde... dat je echt dacht van, oh, daar ging de jackpot ging rinkelen. Want die man heeft zo'n fantastische vertelstem. Het botst ook gewoon op zo'n manier. Het is eigenlijk ook gewoon de katholieken tegen de ongelovigen. Het is Italië tegen de rest. En dat botst ook een beetje in jouw rol in mij. Want die is natuurlijk gewoon... Ja, hij zegt meerdere malen, we zijn op reis geweest in Italië. En ik heb denk ik bij elke ontmoeting moeten horen dat hij in het verkeerde land was geboren. Of dat hij in een ander Italiaans lichaam had moeten zitten. En hij voelt dus heel erg wat zij voelen. Van en ik denk van, ja, wacht eens even. Als dit niet gebeurd is, dan moeten we dit rechtzetten. Dan moet de geschiedenis, moeten we gewoon... Ja. Nou ja, en dat horen we ook duidelijk in een volgend fragment. Dat is een van die kloosters in Assisi. Hebben ze omgebouwd tot een museum, hè? Ja. Voor Bartali. En jullie spreken met Marina, die het museum beheert. En we horen eigenlijk hoe jij dan ook Thomas als een soort olifant in een porseleinkast daar doorheen dennen. Dat vind je al. This is the original printing press. Yeah, so you can look the paper too. This is the one from the war, from 43, 44. Yeah, yeah. Oh, well, you got it from the family. Originally. Yes. Hiermee werden dus de valse identiteitskaarten voor Joden gedrukt. Me for the exposition. Dit apparaat heeft de levens van honderden mensen gered. De papieren die Bartali vervoerde zijn door deze drukpers gerold. Terwijl Jarl luistert naar het verhaal van Marina, komt Thomas ineens ter zake. What do you think about the schoolers who are saying? Een beetje snel over die onderzoeker die zegt dat het niet waar is. We are missing the proof to give him to give Bartali the Yad Vashem. But I think that Marina wordt ongemakkelijk. Ze komt eigenlijk niet meer uit de woorden. We hebben hier duidelijk een gevoelige snaar geraakt. We hebben Marina misschien wel gekwetst. Want zij gelooft natuurlijk heilig in het verhaal van Bartali. It's impossible that of this person organize a story to Marina zegt, hoe kan het dan dat al die mensen hetzelfde hebben verklaard? Onafhankelijk van elkaar. Impossibile. Dan schakelt Marina over naar het Italiaans. Jarl begint te vertalen. Sono persone troppo lontane, differenti nel tempo. Er zijn te veel mensen op te veel verschillende plekken verspreid over een hele lange periode die getuigenis hebben gegeven die allemaal hetzelfde zeggen, namelijk Gino Bartali was onderdeel van dit net. Ja, fragment uit Il Caso Bartali. Had jij het op dezelfde manier gedaan, Derek? Ik had dit nooit gekund. Dit is zo mooi gemaakt. Ik heb echt heilig respect voor hoe jullie dat gedaan hebben. Ook de derde persoon hè, die het allemaal opneemt en mixt. En de vertelstem, dat is echt met de muziek erbij. Het is heel mooi in elkaar gezet. En je moet ook niet vergeten, op locatie, alles beweegt. Iedereen is voortdurend in beweging. Je moet altijd geluid ook wel hebben, want anders dan mis je delen. En dan moet je het uiteindelijk ook in de montage bij elkaar krijgen. En dat is heel kunstig gedaan. Dus je zit continu te wachten... Totdat je meer weet over was die nou echt een redder? Of is het allemaal gefabriceerd? Ja, en ik bedoelde eigenlijk, van had je op dezelfde manier die vraag zo gesteld aan die Marina? Of ben jij meer van het een beetje afwachten, inmasseren? Dat hangt echt van de situatie af. Maar als ik wat ik hoor is een oudere dame. Volgens mij is ook nog een beetje doof. Dus moet de hele tijd geholpen worden, toch? Ingefluisterd worden. En dan had ik haar wel eerst laten vertellen. Maar ik weet natuurlijk niet hoe lang je al met haar aan het praten was. Maar die directe vraag, die moet wel een keer komen. Ja. Lang genoeg in gesprek waren, vond ja, ik. Dat vind jij. Jij vond het al lang genoeg. Ja, ik heb natuurlijk 5 jaar in Italië gewerkt. Ja, precies, dus jij weet hoe het werkt. Precies, je moet af en toe eerst een beetje samen eten. Samen eten, een paar grapjes maken, heel vaak ja en amen knikken. Goh, wat interessant, vertel meer. Ja. En dan na een tijdje moet je die kritische vraag stellen. Maar Thomas die begon vaak na een kwartier al een beetje nors te kijken. En dan kwam er opeens dat Dokkumse Engelse accent kwam. But what about the facts? En dan begonnen ze vaak een beetje te... Ja, je zag deze Marina, die schrok heel erg. Maar uiteindelijk was het ook wel weer leuk om juist een beetje te prikkelen. Voor het geluid is het fijn natuurlijk, dat er zit heet het een spanning op. Ja. Maar ik heb wel eens af en toe dat Thomas begon te praten... dat de Italiaan in mij een beetje begon te sidderen. Dat ik denk, Thomas, rustig, niet zo snel. Het is hetzelfde als cappuccino voor een bepaald tijdstip. Ja, gewoon niet doen. Want Thomas... Je wil achter de waarheid komen. Maar ja, wat is dan de manier waarop je dat probeert? Wat is de beste manier, denk je? Ja, wat is de beste manier? Ik denk dat juist hoe we dit samen hebben aangepakt, denk ik dat het heel goed werkt. Want jou, wat ik zei, die spreekt die taal echt perfect. En die mensen die voelen zich, dat voel je ook in zo'n gesprek, dat die heel erg naar jou wil hangen van nou, dit is veilig, deze jongen begrijpt ons. Mm-hmm. En dat je zeg maar de good cop, bad cop hebt, dat werkt heel goed. Omdat ze zich wel ook genoodzaakt voelen en ook verschuldigd aan jou om zich wel te verdedigen en argumenten te geven. Terwijl als ik daar alleen had gestaan, nou, weet ik niet of ze dat gedaan had, maar als Jadel er alleen was geweest, had hij op een gegeven moment ook die vraag moeten stellen. En we hebben ook niet alleen maar mensen geïnterviewd. Hè. We hebben archiefonderzoek gedaan. We zijn onder meer bij in Vaticaanstad, in de voorheen geheime archieven van de oorlogspaus, Paus Pius XII, konden we naar binnen met de archivaris, die heet Dr. X. Dat voelde allemaal heel erg James Bond. en die heeft voor ons echt door kilometers archieven heeft hij gezocht naar Bartoli en wat hij kon vinden en zo. Dus we hebben ook wel echt, we hebben bij het Holocaustmuseum in Jeruzalem hebben we alle documenten opgevraagd die over Bartoli gaan. Dus we hebben ook buiten dat hebben we gewoon geprobeerd om de waarheid zo goed mogelijk te reconstrueren. Ja, wat ik interessant vind aan deze zoektocht is, het is gewoon een prachtig verhaal. Dus je wil eigenlijk dat het waar is. Ja. Ja, en in Italië is een beroemd spreekwoord wat te pas en te onpas wordt gebruikt. Se non è vero e ben trovato. Dus als het niet waar is, dan is het alsnog mooi gevonden. En dat is wel iets wat heel erg in die samenleving zit. Van, nou, er worden heel veel dingen een beetje opgepoetst. Zelfs de huizen, daar zitten allemaal krullen aan. Het is allemaal, de show is belangrijk. De verhalen zijn belangrijk. En ja, feiten zijn ook wel belangrijk, maar die komen misschien wel op plek 2. Ja, want Thomas, je hebt ook een verantwoordelijkheid. Hè? Want voor hetzelfde geld ontneem je deze mensen hun geweldige verhaal. Ja, is dat mijn verantwoordelijkheid? Ja, wel. Nee, maar jij bent dan wel de aanstichter daarvan. Ja, de aanstichter is degene die dit in de wereld heeft gebracht. En ik ben slechts een controleur. En... Die onderzoeker zei bijvoorbeeld, al aanvullend op net, die zei volgens mij ook van ja, als het verhaal de mythe ontmoet, wint de mythe altijd. Dat past ook best wel bij die uitspraak wat je net deed. Ja. En ja, spoilers, ik kan me voorstellen dat jullie dat niet willen geven, maar zijn jullie heel ver gekomen? Misschien kan je dat wel zeggen. De tour die begint dus dit weekend in Florence, waar Bartoli vlakbij geboren is. En ik zag op nos.nl een artikel over... het ging onder andere over Bartoli en Comma, die in de oorlog 800 Joden heeft geholpen. Als ik nu bij NOS Sport zou werken en ze zouden mij vragen, schrijf dat artikel, dan had ik die zin niet meer opgeschreven. Oké. Dus jullie hebben ontdekt dat het niet zo is. Ik denk wel dat wij beter onderzoek hebben gedaan dan bijvoorbeeld Yad Vashem, die hem postuum een onderscheiding hebben gegeven. Dat durf ik wel te zeggen. En ik begrijp ook, ik ben niet. Toen Thomas mij dat allereerste appje stuurde en ik het wegwoof, dat zou ik nu absoluut niet meer doen. Hij had denk ik wel, hij had wel gelijk. En we zitten hier als vrienden. Oké, dat zegt ook veel. Derk, heb jij antwoord gekregen op vragen die je had toen je dit aan het luisteren was? Nou, wel de vraag op, moet ik meer podcasts luisteren? Dat was bevestiging hiervoor. En verder, wat ik mooi vind, is dat je hoort van Good Cop, Bad Cop hoe je zo'n interview aangaat. Het is ook wel heel Nederlands, denk ik, om dan die directe vraag heel snel te stellen. En dat kom ik in Duitsland natuurlijk zelf ook wel tegen. Dat je heel vaak die cultuurverschillen hebt. En dat hoor je hier ook. Van waarom gaan nou drie Nederlandse journalisten in Italië op zoek naar een verhaal over een Italiaanse held. Maar als je nieuwsgierig bent, zoals wij Nederlanders zijn, en met een open blik naar de wereld kijkt, ja, dan duik je dus in zo'n verhaal. En dat vond ik wel weer heel erg cool en een bevestiging van wat ik ook denk dat Nederlanders heel goed kunnen. Jullie hebben muziek meegenomen, Paolo Conte. Wie is het uitgekozen? Ja, ik denk dat ik de schuldige ben. Ja? Maar het was een makkelijke keuze, want het nummer heet Bartali. Okay. We eindigen de podcast daar mee. En als je het vertaalt, wordt het goede verhaal daar verteld? In het nummer? Nee, dat valt op zich. Dit gaat echt over de wielrenner Bartali. En hoe die de Tour de France rijdt. En hoe de Fransen boos op hem worden. Omdat hij als eerste de berg op rijdt. Met die mooie stem van Paolo Conte erbij. Die lage schorre. Ik was wel verbaasd dat het voor de eerste keer is dat de Tour in Italië begint. Ja, ze hebben daar natuurlijk hun eigen Tour. Ja, ze hebben de Giro. En die is veel belangrijker. En het botert het ook nooit heel goed tussen Fransen en Italianen. In Italië vinden ze Fransen... het zijn eigenlijk een beetje Italianen, maar dan met een slecht humeur. Dus dat is ook niet... waarom moeten zij met hun wieleronde naar ons komen? We hebben onze eigen Giro, die veel mooier is. Dus. Ja. Maar goed, nu naar... Wat is het? 120 jaar gebeurt uiteindelijk. Ik durf wel te zeggen, de mooiste plaatjes opleveren die de Tour de France ooit heeft gezien. Zo. Thomas, volg jij het voor je werk, de Tour? Ja, ik ga volgende week heen. Je gaat er volgende week heen. De minibus van Jumbo. Van Visma Leasebike. Ja. Dat is toch wel een ding, hè? Ja, maar ik snap niet dat dat niet veel eerder al is bedacht. Want er wordt altijd, je zit natuurlijk een paar ploegleiderswagens zitten achter peloton. Die kijken net als wij naar de tv met nog meer vertraging, want satelliet. Ja. En die gaan dan instructies geven aan de wielrenners, die vervolgens eigenlijk al misschien wel 20 seconden verder zijn in de tijd. Dus het is eigenlijk een hele goede oplossing. Maar ik geloof dat de UCI nog niet helemaal blij is met deze oplossing. Farà piacere un bel mazzo di rose. E anche il rumore che fa il cielo fa. Ma una birra fa gola di più. In questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro. E sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio. Che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali. Quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita. Quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano. Che le balle ancora gli girano. E tu mi fai. Dobbiamo andare al cinema. Vai al cinema. Vacci tu. Zazzarazzaz. Zazzarazzaz. Zazzazzarazzazzazzazzazzazz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro tra i francesi che si incalzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzazzarazzazzazzazzazzazz. Paolo Conte, Bartali, en je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. Ik praat iedere week met podcastmakers, deze keer drie mannen in de studio. We doen elke keer ons best om vrouwen te krijgen. Maar ja, je zegt al sorry, hè, Derek. Ik weet niet wat het is. Ja. Toch wel veel mannen die podcast maken. Nee, ik ga me niet excuseren voor het feit dat ik hier nu als man sta. Zover gaat het niet, maar ik erger me daar ook wel aan. Ik probeer ook altijd dames uit te nodigen. Maar het is gewoon, je moet gewoon je veel meer tijd dan hebben om mensen uit te nodigen. Want vrouwen zeggen gewoon eerder nee, omdat ze denken dat ze niet geschikt zijn. Wat onzin is. Ja. En mannen zeggen natuurlijk heel snel altijd, ja hoor, doe ik wel. Thomas Seidsma en Jan van de Ploeg van de podcast Il Caso Bartali. En Derk Marseille hoorde je van de podcast De Oosterburen. Je bent Duitsland-correspondent voor BNR. 13 jaar al. Lang, hè? Ja, voelt dat ook zo lang? Nou ja, maar op een fijne manier. Omdat je steeds beter begrijpt waar je bent en ook wat je toegevoegde waarde dan kan zijn voor de Nederlandse luisteraar. Toen je begon, wat is de beste tactiek? Jij zei al een beetje van ja, voetbal, de sporten met en trainingen geven. Maar daarnaast, wat is een goede tactiek om zo snel mogelijk zo'n land te leren kennen? Kinderen krijgen. Oh ja. Want dan kom je opeens in een hele andere wereld terecht. Kinderopvang, maar consultatiebureau, ziekenhuizen, een hele andere wereld terecht. Dus hoe meer je eigenlijk het leven gaat leiden, wat de gewone Duitser ook leidt, ja, hoe beter je ook andere delen van het land leert kennen. En je moet jezelf dus wel continu blijven uitdagen om ook die andere perspectieven weer op te zoeken. En in mijn geval heb ik dat ook heel duidelijk gedaan door ook niet journalistieke activiteiten te ondernemen. En echt als ondernemer ook daar bezig te zijn met platformen die weliswaar journalistiek zijn. Dus Nederlander Nachrichten, Duitslandnieuws.nl. En op die manier proberen om, wat ook heel goed gelukkig bij BNR Nieuwsradio past, hè, waar ik sinds 2005 al actief voor ben. Dus politiek, geopolitiek, innovatie, ondernemen, om wel met een ondernemersblik daarnaar te kijken. Omdat ik wel echt denk, en ik hoop dat je dat ook in Oosterburen terughoort, dat daar wel twee mannen zitten, ook weer mannen, maar twee mannen zitten die proberen met een breed perspectief, op een vrolijke, optimistische manier, een onderwerp als de Duitse politiek en samenleving te bespreken. En vrolijk optimistisch, waarom is dat belangrijk voor je? Omdat het gedraait wat mij betreft in een gesprek altijd om interactie. Hè? Jij staat hier ook te stralen achter de microfoon, omdat je het vreselijk goed naar je zin hebt. En we willen in dat gesprek dat ook belichamen. Dat we daar zitten, omdat we echt proberen de luisteraar aan de hand mee te nemen, ze iets te leren of ze te laten lachen. We hebben ook heel veel humorvolle, hopelijk, interacties tussendoor. Otto komt een keer aanlopen voor de podcast, wanneer we de introductie doen en die begint met zijn hakken te klikken. Of die salut weert een keer en dan lopen we door de Bundestag en kijken naar allerlei verschillende ruimtes. En dan vertelt hij niet, nou ja, in de 18 zoveel werd deze ruimte geopend. Maar dan zegt hij, ja, hier had ik een keer een flink conflict met een mede-parlementariër. En zo proberen we verhalen vertellend op, toch met van, ga nou je nou meer bezighouden met dat land ten oosten van Nederland, waar we zoveel mee te maken hebben. Een fragment, eventjes de trailer. Daar hebben mensen een beetje een idee, hè? Ik heb er zo ontzettend zin in, Otto. Dit is toch geweldig. Dit is een primeur, hè? Ja. Dit is een primeur voor het eerst een Duitsland-podcast. En dan ook nog vanuit het hart van de democratie. Ja, tenminste het hart van de Duitse democratie. We gaan iets nieuws doen bij BNR. De eerste podcast over Duitsland en Duits-Nederlandse samenwerking, opgenomen in het centrum van de macht in Berlijn, de Bondsdag. Over wederzijds begrip en wederzijdse misverstanden. Als je zegt, ja, kijk eens, de poort van Rotterdam is de belangrijkste poort van Duitsland, zeggen die Duitsers, nee, Hamburg. En dan geef je die cijfers, nee, kan niet. Over de Duitse politiek. Ik geloof dat die mensen van de bondskanselier meer verwachten dan ik heb over nagedacht en ik heb een gecompliceerde verklaring. En vooruit ook over het EK voetbal. Ja! Mijn naam is Derk Marseille, Duitsland-correspondent voor BNR. En in de gloednieuwe podcast Oosterburen ga ik op een unieke plek het gesprek aan. Dat klinkt wel energiek, inderdaad. En je zei eerder al van, hou je toch bezig met die buren die we hebben? Vind je dat, zit dat erachter? Vind je dat we dat te weinig doen? Absoluut, ja. En je ziet het ook aan de cijfers. Hè. Het aantal middelbare scholieren dat Duits studeert... of ook Frans, het geldt eigenlijk voor alle moderne talen... dat neemt enorm af. Ja, dan heb je ook geen docenten meer. En dan heb je dus ook minder afgestudeerden... die dan op ministeries gaan werken... of in de regio bij organisaties die zich met die handel bezighouden. En het, ja, ik denk dat Jarl dat ook wel herkent. En iedereen die ook een vreemde taal spreekt... taal is natuurlijk geen cognitieve transactie. Taal is cultuur en door middel van taal kom je echt in de leefwereld van een ander. En die verbinding proberen we te leggen. Ja, want daarover gesproken, als ik vragen mag. Want jij, je spreekt met Otto elke aflevering. Dat is, hij is een bondskans lid, zeg je dat zo? Ja, leg even uit wie Otto is. En nog één ding, hij spreekt perfect Nederlands. Hoe kan dat? Ja, bizar. Ja, hij is in Krefeld opgegroeid. Dat is eigenlijk aan de andere kant van de grens bij Venlo. En zijn ouders gingen gewoon altijd naar de Nederlandse kust. Dus hij, en ook veel vakanties, komt uit een klassiek advocatengeslacht. Is zelf ook advocaat. Hij keek uit ook over de Rijn... Dus hij wist, oké, het water wat ik vanuit mijn slaapkamer voorbij zie stromen... komt ook uit Nederland, is gestationeerd geweest in Nederland... en heeft dus daardoor heel goed Nederlands leren spreken... en is ook altijd aan het werk geweest om zijn netwerk in Nederland op te bouwen. En wie is Otto Fricke? Otto Fricke is de voorzitter van de commissie Financiën... in de Duitse Bondsdag van een regeringspartij. Het is alsof we met iemand spreken die de voorzitter is... van de Financiëncommissie in de Amerikaanse Senaat. Alles wat met financiën te maken heeft in Duitsland... wat door de regering wordt besloten, gaat langs hem. Ik heb 8 keer voor deze podcast een uur een afspraak met hem gekregen... en zijn assistente zei, Dirk, er is niemand... die 8 keer een uur lang met Otto een afspraak krijgt... want iedereen zit daar om over een paar miljard te praten... wil je dat een bepaalde kant op sturen. Hoe krijg je dat dan voor elkaar dat jij 8 uur... wel, hoe komt zo'n podcast dan tot stand? Ja, Otto, die op dit moment een nieuw Nederlands kabinet... dan zijn dus de teams op die ministeries... die willen graag dat Nederlandse ministers... ook hun Duitse counterparts leren kennen. Eigenlijk is dat de eerste actie. En dan vertelt Otto dus ook in de podcast... dat al die teams hem opbellen en zeggen... kun je me connecten naar een Duitse minister? Dus hij achter de schermen heeft hij al die rol. Maar dat betekent ook dat hij natuurlijk wel op de hoogte moet zijn... van wat er in Nederland gebeurt. En wat blijkt, hij is alvast de BNR Nieuwsradio luisteraar... En luistert dus dan altijd naar als ik daar Duitsland-correspondentie doe. En toen zei hij dus van ja, maar volgens mij moeten wij eens vaker spreken. En het is voor hem natuurlijk een hele makkelijke manier... om door middel van deze podcast zichzelf in Nederland zichtbaar te houden. Ja, want ik vind het wel echt fascinerend hoor. Want ik bedoel, ik zo'n hoge pief in Duitsland op financiën. Ik weet niet meer wat het spreekwoord nou altijd is... maar als Duitsland verkouden is, dan wordt Nederland ziek, zoiets. Dus zeg maar, de Duitse economie is heel erg belangrijk voor Nederland. En dat je 8 uur lang met zo'n belangrijke man van de Duitse financiën spreekt. Dat is echt en ook op super een informele toon. Informele, fijn om te luisteren, ja. Dat is echt waardevol. Maar had jij het in Italië voor elkaar gekregen? Nee, absoluut niet. Nee, maar daarvoor moet je er ook zo lang wonen zoals jij er woont. En zo'n netwerk hebben. Ik vind het knap. Wat kostte jou het meeste moeite om echt te begrijpen van Duitsland? Of wat begrijp je nog steeds niet van het land? Ja, het belangrijkste voor mij is altijd dat ik me realiseer dat ik er nog zo weinig van begrijp. En dat ik met een open blik ook blijf kijken naar hoe kan dat nou dat we zijn zo afhankelijk van Duitsland? Hè? Als Duitsland niest, wordt Nederland verkouden. Toch is er zo weinig intrinsieke interesse. En wat ik heb opgeschreven toen ik 13 jaar geleden naar Duitsland toe ging, omdat ik wist dat ik meegesleurd zou kunnen worden in die aanname. Ja, het is zo belangrijk, dus logisch dat we ons daarmee bezighouden. Hoe dacht ik toen over Duitsland? Ik heb opgeschreven in mijn schriftje: Duitsland is een donker gat achter Amersfoort. En zo voelde ik dat toen ook. Maar wel uit de Randstad. Ja, nou ja, goed. Maar dat zegt dus ook al heel veel natuurlijk over waar ik toen zat. In Amsterdam, inderdaad. En ik had dus echt het idee, ja, wat kan daar nou gebeuren? Ik kwam daar ook op een hele toevallige manier terecht. Het was gewoon, daar kwam iets vrij en ik wilde me graag ontwikkelen. En ik wilde graag een tijdje in het buitenland wonen. Nou, BNR zei, Berlijn komt vrij, heb je daar interesse in? Toen zei ik van, nou ja, liever zou ik naar India gaan bijvoorbeeld of naar Azië. Maar goed, ja, hier heb je dan een vergoeding voor. Dus dan heb ik iets om mee te beginnen. En dat probeer ik steeds mezelf voor te houden van, ja, je loopt daar nog steeds als een Hollander in Berlijn. En ja, als je het zo ook aangaat, dan zijn Duitsers natuurlijk ook veel eerder geneigd om dat te zeggen van, oké, nou jongen, ga maar eens even zitten en jij kaaskop, ik leg het je wel even uit. En hopelijk levert dat dus de verhalen op die we maken. Maar concreet, wat snap je nog steeds niet van het land? Wat ik nog steeds niet snap is waarom Duitsers zichzelf zo de put in praten. Een Duitser kijkt qua karakter altijd eerst naar het risico van iets. Waar een Nederlander kijkt naar de kans, wat zou het kunnen opleveren, denkt de Duitser eerst, ik wil heel graag heel goed begrijpen, echt tot in detail begrijpen, waar zit het risico. En dat leidt zeker in tijden van verandering. En ik denk dat we nu met de Alternatieven voor Duitsland en de opkomst van extreem rechts in Duitsland met een hele brede steun onder de bevolking echt in politieke transformatie zitten van dit land, die ook enorme invloed kan hebben op Europa en op Nederland, dat de Duitser toch wel misschien iets sneller iets nieuws moet gaan proberen en open moet staan. Want anders dan uiteindelijk is die Duitse economie, die bestaat zometeen niet meer. In die meest recente aflevering gaat het over die opkomst van de extreemrechts in Duitsland en dus ook over de Alternatieven voor Duitsland. Maar de grens moet je voor jezelf weten. En ik herinner me nog, ik had een gesprek met iemand van de AfD. Die was heel normaal. En plotseling kwam dan iets racistisch. Ik weet niet of hij dat wilde. Of hij dat deed omdat daar heel veel mensen in zijn politieke familie dat zo doen. Maar voor mij was dat dan, kan ik niet. En dat was het eind van het gesprek. We hebben later weer gesproken. En hij heeft gezegd, hij vond het helemaal niet racistisch. Hij heeft het tenminste niet racistisch bedoeld. Ik zeg, ja, maar kijk eens. In onze maatschappij vinden we tenminste dat het racistisch is. Maar is ook niet eenvoudig. Hoe gevoelig ben je zelf? En daar zit het probleem. En dan moet je nog één verschil maken. Die is heel belangrijk. Eén lid alleen of in een groep. En wij mensen zijn in groepen, ik zou niet zeggen gevaarlijk, maar meestal niet het zo meevoelende individuum dat we zijn als we alleen zijn. Ja, fragment uit Oosterburen was een interessant gesprek, vond ik. Ook omdat jij eigenlijk van hem wil weten van, is AfD nou wel of niet neonazistisch? Ja. En daar geeft hij eigenlijk geen antwoord op. Ja. En een heel goed punt ook, dat hij zegt van, ja, maar wat is het nut ervan om het zo te labelen? Ja, en enerzijds dus het hele persoonlijke in de gesprekken. En anderzijds dat hij dus ervoor wil waken om zelf ook op de populistische toer te gaan en alles over één kam te scheren. Wat snapt hij niet van Nederland? Wat hij heel moeilijk vindt is waarom Nederland zo weinig investeert in zijn Duitse relatie. Hij zegt, er valt hier zoveel te halen. En er zijn 5 diplomatieke posten bijvoorbeeld in Duitsland. Er zit 1,5 man en een paardenkop. En dat is eigenlijk zo zonde als je kijkt naar wat er allemaal in die regio's gebeurt. En er zitten heel veel mensen in Den Haag op ministeries die beslissingen nemen over allerlei programma's van honderden miljoenen euro's, maar niemand spreekt Duits. En niemand komt ook regelmatig in Duitsland. En dat is zo het paard achter de wagen spannen. Als je er niets van begrijpt, dan neem je beslissingen. Ja, hopelijk gaat het goed. En dat blijft natuurlijk dan heel erg toeval. Toen jullie moesten luisteren naar deze podcast, had je meteen zoiets, Thomas, van ja, Duitsland, zin in? Eerlijk gezegd. Deze vraag hebben we vandaag eerder gesteld. Ik dacht, ik heb niks per se met Duitsland, maar ik heb niks tegen Duitsland. Dat is een beetje midden van, ik ga er graag heen en ik vind het leuk, maar ik heb, zoals Jarl zo van Italië houdt en jij waarschijnlijk van Duitsland, het is een beetje in het midden. Ja, kan ook, toch? Is dat veranderd, nu je hebt geluisterd? Iets verhoogd interesse. Ja? Ja. Wat heb je gehoord, wat je nog niet wist? Wat heb ik nog niet gehoord gisteren? Daar kom ik later even op terug. Want voor jou is het natuurlijk wel herkenbaar van hoe je als correspondent ook door zo'n land reist, hoe je het leert kennen. Zeker, zeker. Ja. En wat ik ook, wat je heel erg goed doet in die podcast, is ook met, ik bedoel, je bent een Nederlander, ook al zit je er natuurlijk al 13 jaar, maar je stelt je vragen toch wel echt vanuit een Nederlands hoofd, vanuit een Nederlands perspectief. En wat je vertelt over ministeries waar mensen eigenlijk de grens niet echt overkijken. Ik heb dat in Italië ook zelf gemerkt. Dat is ook een land waar, dat ligt veel verder van Nederland vandaan dan Duitsland natuurlijk, maar daar heb je ook allemaal ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de politiek met de opkomst van de radicaal rechts, waar zoveel te leren is voor Nederland. Dus als je goed naar een buitenland kijkt, wat een beetje op ons lijkt, zeker zoals Duitsland, en je op een rustige en fijne manier dat analyseert, dat is iets waar je heel veel aan kan hebben, ook als je geïnteresseerd bent in Nederland, en misschien Duitsland niet per se hetgeen is waar je hart heel hard van gaat kloppen. Er zit heel veel in, ook voor mensen die alleen in Nederland geïnteresseerd zijn, bij wijze van spreken. Ja, want je zegt ook een paar keer, hè, in de podcast, het is de eerste podcast over Duitsland in Nederland. Ja, het is heel treurig. Ja, absoluut. Nee, dat zegt al heel veel natuurlijk. Ja, nou, er is geen radiozender die je zijn vingers aan brandt. En kijk, een BNR heeft met de Wereld en met Boekestein en de Wijk en Oostflank doet verhoudingsgewijs heel veel voor zo'n kleine radiozender aan buitenlandjournalistiek. En dat is zeer te prijzen. Maar ja, wij zijn daarin wel redelijk uniek. En tot nu toe was er dus inderdaad geen enkele podcast op de landelijke radio of op een podcastplatform dat puur en alleen over Duitsland gaat. Want wat is dan jouw ervaring? Als Nederlanders als je over Duitsland begint, is dat dan hetzelfde als ik bij wijze van spreken op een borrel over pensioenfondsen zou gaan beginnen? Dat mensen een beetje afdwalen en denken, waar zijn de hapjes? Ja, ik denk nog erger. Ik denk dat ze bij pensioenfondsen nog wel zoiets hebben van, oh ja, dat moet wel goed gaan, want anders dan heb ik dadelijk zelf geen pensioen. Mensen betrekken het niet op hun eigen leefwereld. Het is ook heel moeilijk om dat persoonlijk te maken als dat niet wordt uitgelegd, als er niet over wordt gesproken. En dan kom je in een visueuze cirkel terecht, waarin uiteindelijk dat belang wordt heel goed begrepen binnen bestuurskamers. En absoluut op de top van ministeries weten mensen ook echt wel het belang ervan. Maar het vervolgens uitleggen en ook concreet te maken, dat gebeurt niet. En dat wil Otto in deze podcast ook doen. Die wil ook echt zeggen, oké, hier ligt de macht, nu gaan we over links of over rechts, of nu nemen we deze beslissing en dit is dan de impact. En het is gewoon real-time Nederlandse politiek door een Duitse bril. Dit kan je gewoon één op één betrekken in wat hier in Nederland uiteindelijk ook gaat gebeuren. Want als er nu op een gegeven moment een Duits conservatisme, wat bij de volgende regering ongetwijfeld enorm aan kracht gaat winnen, dan zul je ook zien dat in Europa allerlei bondgenootschappen die over bepaalde thema's bestaan, die gaan gewoon weg. Dus het hele idee van Europa zie je nu in Duitsland langzamerhand verdwijnen. Mag ik nog één ding vragen? Andersom, zou dit eigenlijk ook kunnen dat er in Duitsland een podcast is, 8 uur lang met, ik noem eens wat, Mona Keizer, dat zij in het Duits uitlegt. Andersom, is er vanuit Duitsland dezelfde soort interesse in Nederland of helemaal niet? Nee. Omdat een Duitser denkt inderdaad dat Hamburg de belangrijkste haven van Duitsland is. En daar wordt ook helemaal geen aandacht aan besteed. Kijk, Duitsland heeft 13 buurlanden, dus ja, die kijken inderdaad naar het noorden van Italië of naar Oostenrijk, of als het dan over groei gaat, naar Polen en voor politieke bondgenootschappen naar Frankrijk. En Nederland is echt zo van, nou ja, oké, dat zal allemaal wel. Mm. En nu zou je denken van, nou, met EK, dat is een mooie aanleiding natuurlijk. Sport verbindt ook. Maar toch is deze podcast niet verbonden aan het EK. Helemaal niet. Nee. Is dat echt expres gedaan? Ja, dit is gewoon. Dit zijn 8 afleveringen die gewoon als een soort van hopelijk naslagwerk gaan dienen van hoe denkt Duitsland in 2024 over de belangrijke kwesties die er op de wereld spelen. En we hebben het af en toe wel over voetbal, maar dan zijn we wel echt even tegen Polen. Want hij is natuurlijk voor Duitsland en ik blijf voor Nederland. En ik ga ook helemaal niet zeggen dat Duitsland, ben je nu opeens voor Duitsland of zo? Wil je dat Duitsland de finale gaat? Nee. Wat mij betreft mag Duitsland tegen Denemarken gewoon uitgeschakeld worden in de 8e finales. Nee, want de podcast die je maakt, Oosterbuur, is heel inhoudelijk. Heeft best wel een instapniveau ook, hè? Je had er ook voor kunnen kiezen van, nou, EK in Duitsland. Ik heb een linkje. Ik ga wat oppervlakkiger, klinkt misschien negatief, maar een podcast maken. Ja, ik ben heel goed begeleid door BNR. Conor Clerks is mijn redacteur daar. En die heeft gewoon gezegd van, vergeet aanleiding. Aanleiding is niet belangrijk. We gaan gewoon naar inhoudelijke relevantie kijken. En dat gaan we ontwikkelen. En het moet ook over, bij wijze van spreken, een half jaar nog terug te luisteren zijn. Als er dan plotseling voor Nederland dan iets opduikt, kunnen wij zeggen van, hey, wil je weten waarom Duitsland toch voor een Europees leger gaat en daar nu al geld voor reserveert? Oh, omdat Otto dat nu op dit moment al aan het voorbespreken is en inmasseren is in deze Duitse regering. En dan komen er ongetwijfeld headlines in Nederland. Oh ja, oké, de Nederlandse minister van Defensie, die moet toch nog eens serieus kijken of er budget naar een Europees leger moet worden besteed. Ja, waarom komt het eigenlijk dat de politiek hier zo'n draai maakt, hè, tussen aanhalingstekens? Nou ja, omdat Duitsland een half jaar geleden heeft besloten dat het toch de meest praktische manier is om dat te doen. En dat soort dingen hoor je allemaal terug in de podcast. En de kritiek, want ik vind dat goed, van, hè, het heeft best wel een instapniveau. We moeten natuurlijk ook daar ergens tegemoet komen aan. Heel veel mensen weten gewoon helemaal niet wie is Otto Fricke of wat gebeurt er eigenlijk in de Bondsdag. En daar moeten we nog wel verder ons ook op ontwikkelen en soms het misschien nog wat makkelijker maken, nog meer uitleggen. Maar dat komt dan in het tweede seizoen. Dan ook nog wel even een oppervlakkige vraag. Want je hebt de 10 speelsteden ben je aan het langs reizen van het EK. Welke stad vind je het leukst? Ja, op dit moment loopt dus ook nog een andere serie, Derk dwars door Duitsland. Ja, waarbij je Bas van Werf, hè, iedere ochtend dan praat. Ja, klopt. En dan in de middag een reportage maken. En ik bezoek de 10 Duitse speelsteden van het EK. En mijn favoriete stad is by far München. En waarom? Omdat het namelijk zo'n heerlijk voorbeeld is van hoe Duitsland nog weer op is gedeeld in talloze honderden regio's en 16 deelstaten, waarvan Beieren één is. Beieren bestond ook al voordat de Bondsrepubliek Duitsland werd opgericht en beschouwt zichzelf eigenlijk ook als een min of meer een eigen entiteit. En daar kom je dan ook nog weer zo'n bijna, zou ik zeggen, Italiaanse sfeer terecht. Dat iedereen gewoon zegt, wij regelen het wel onderling. We zoeken het hier wel met elkaar uit. En dat komt dan ook helemaal terug in die steun voor het Duitse elftal. Dat ze daar in lederhozen allemaal met zo'n Maas, met zo'n liter bier, gezellig aan van die lange bierbenken, biertafels naar het voetbal zitten te kijken. En misschien ook muziek luisteren. Je hebt muziek meegenomen. Ja, maar dit nummer is dan misschien voor Beieren dan weer wat minder geschikt. Maar wat ik hiermee met dit nummer, Bochum van Herbert Grönemeyer. Kijk, als we het soms wel eens hebben over, zijn Duitsers nou wel emotioneel? Want ze komen altijd zo rationeel en gecalculeerd over. Moet je eens goed naar dit nummer luisteren en een keer in zo'n stadion zijn als Herbert Grönemeyer speelt. En daar zie je dan 25.000 Duitsers in zo'n stadion met de tranen over de wangen dit lied meezingen. Want Duitsers zijn natuurlijk ook gewoon mensen. Het zijn net mensen. Zij hebben ook hun emoties. Alleen je moet even wat verder kijken. Je moet niet meteen oordelen op wat je op het eerste gezicht ziet en voelt en ruikt. Tiefen Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser als man glaubt. Tiefen Westen. Mit dem Doppelpass jeden enough to one time fall fair. Warum ich komm aus dir, warum ich hänge dir, eigentlich aus. Warum ich komm aus dir, warum ich hänge dir, eigentlich aus. Dat was Herbert Grönemeyer met Bochum. En je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat met podcastmakers. En deze keer praat ik met de makers van Il Caso Bartoli. Met Thomas Seidsma en Jo van der Ploeg. En met Dirk Marseille van de podcast De Oosterburen. En het is tijd voor mijn eigen tip. Als ik zeg de Roxy geweest... Denk had dat ik rook zie. Je denkt dat je rook ziet, ja? Had je er willen zijn? Zijn absoluut, jullie... zeker. Ja, maar ben je er ook geweest? Nee, zo oud ben ik nog niet. Nee. Wel een beetje omheen gedraald, Rembrandtplein. Maar toen was die al verdwenen. Oh, ja. Thomas? Ja, ook te jong. Ook te jong. Ik kom uit 87, dat is voor mijn tijd. Oh, ja, dat stond al niet meer. Nou ja, de Roxy was dus een dansclub in Amsterdam. En jij dan? Nee, ik ben er nooit geweest. Ik had er wel willen zijn. Het is 25 jaar geleden dat hij afbrandde tijdens een afscheidsdienst. Heel bizar. Voor de overleden oprichter van de club. Peter Gielen heet hij. Peter Gielen had als motto: het ene vuur steekt de andere aan. Nou ja, ik sprak deze week met Joost van Bellen. Joost van Bellen was een van de eerste DJ's ook die daar draaide. Hij is een pionier op het gebied van de housemuziek die hij naar Nederland bracht. En hij was die dag de ceremoniemeester, zou ik het eigenlijk zeggen. Die afscheidsdienst die vindt dus plaats. Er is een spektakel met vuurwerk op het podium. Er breekt brand uit. En alles is getaped. Die tape is gepubliceerd als podcast. Ja, heel bijzonder, vond ik zelf, om naar te luisteren. Want Joost van Bellen die heeft ook verteld... hij heeft echt nog moeite gedaan om die tape... gewoon nog uit dat gebouw te halen. Heeft die tape al die jaren bewaard. Kon er jarenlang ook niet naar luisteren, omdat het te traumatisch was. Hij heeft het gegeven, die tape, aan Justin Verkijk. En Justin Verkijk die maakte podcast Als Muren Konden Praten. Dat gaat over legendarische clubs. En als je dus naar die tape luistert, ja, dan kun je er gewoon toch een beetje bij zijn. Lieve vrienden van Ines en Peter... Of hoe zeggen Peter en Ines? Jullie zijn een gouden stel. Ik vind het zo fijn dat ik bij Trouw mocht zijn 5 jaar geleden. Daar heb ik van genoten. Zulke fijne mensen die altijd klaarstaan. Zulke fijne mensen afgelopen week. Door alle dingen ben ik Ines 4 dagen bij je geweest. 4 dagen bij met deze fijne mensen het mogen doorbrengen. Ik ben er koud van, ik ben er warm van. Ik hoop dat dit wat nu geweest is de afgelopen dagen niet eenmalig is. Wat mij betreft, ik zou willen dat ik een van jullie was. Want jullie zijn zo'n stel fijne mensen die altijd klaar voor elkaar staan. Hou het zo en hou ieders alsjeblieft in eren. En laat haar alles zijn wat ze kan en graag zou willen. Dank je voor alles. Ja, even een kort fragment. De Roxy tapes dus in de podcast Als Muren Konden Praten. Het is heel gek, want je luistert eigenlijk naar een uitvaart. Maar denk jij dat het aangestoken is dan bewust dat vuur op die afscheidsdienst? Nee. Dat werd wel gedacht en het is ook wel onderzocht. Maar nee, want uiteindelijk is volgens mij ontdekt... dat de airconditioning die had uitgezet moeten worden. Maar het is wel een bizar toeval. Het is een heel bizar toeval, ja. Bij iemand heeft dan vergeten dat uit te zetten. Ja, want op het moment... Nou ja, kijk, vuurwerk in een club is nooit een goed idee. Weten we ook inmiddels, hè, na het hemeltje. Maar dus er was vuurwerk, er was een show met vuurwerk... en het personeel was vergeten om de airconditioning uit te zetten. Per ongeluk. Ja, jij hier komen alweer de fact-check. Ja, we zitten nog helemaal in de whodunit-sfeer. Ja, inderdaad. Jij vindt het heel verdacht. Nee, ik vind het heel toevallig. Oh, heel toevallig, ja. Jij niet dan? Ik heb hier geen verstand van, Thomas. Ik reageer sceptisch. Het is natuurlijk ook een beetje commercieel. Hè? Wij denken allemaal aan seizoen 2 al. Van, goed uitgezocht worden dit. Ja, precies. Zei Joost van Bellum nog dat er tegenwoordig... is er een nieuw soort Roxy in Amsterdam? Is er een moderne equivalent? wat de nieuwe Roxy is. Ja. Nee, daar heb ik het niet met hem over gehad. Nee, ik heb vooral met hem eigenlijk teruggekeken. Oké. Ja. Je zoekt nog iets voor vanavond? Ja, het is bijna weekend. Kom toch allemaal naar Berlijn, jongens. Ja, Berlijn. Ja. Wat is jouw favoriete uitgaansclub in Berlijn? Sisyphus. En waar zit dat? Dat zit bij station Ostbahnhof. Op loopafstand. En dat is een klein stadje eigenlijk, een mini-dorpje. En daar kan je gewoon de hele nacht lekker doen en laten wat je wil. Hele ongedwongen sfeer. Je kan heel verschoorde muziekstijlen. Ik ben een enorme house-fan. Dus Joost van Bellen is natuurlijk ook een soort van held van mij. Dus ik kan daar wel een mooie tijd doorbrengen. Altijd. Dankjewel. Fijn dat je hier was. Dirk Marseille en je podcast heet Oosterburen. Thomas Seidsma en Jan van der Ploeg van de podcast Il Caso Bartali. Hier om de hoek zit de NOS. Gaan we nog even langs? Toch? Of niet? Ik geef ze een tik op de vingers inderdaad. Dus luister naar deze podcast. En ik heb zelf getipt als muren konden praten. En dan met name de aflevering De Roxy Tapes. Wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast app. Abonneer zodat je niks mist. En heb jij nou de ultieme podcast luistertip? Ga dan naar mijn Instagram en sluit in mijn DM @MischaBlok.